76 411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 kwietnia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zblewski. Już obowiązują nowe amerykańskie cła. Eksperci ostrzegają przed ich skutkami. Wojska USA wycofują się z Jasionki. Będą nadal stacjonować w Polsce, zapewnia premier. Ma być prościej i szybciej. Chodzi o inwestycje w obronność. Ustawę przyjął rząd. Weszły w życie nowe amerykańskie cła. Dotyczą niemal wszystkich krajów świata. Najwyższe, ponad 100% dotknęły Chiny. Produkty z Europy objęte zostały cłami w wysokości 20%. Eksperci przestrzegają przed skutkami. Donald Trump nałożył na połowę krajów świata cła w wysokości 10%. Ponad 90 państw, które mają w handlu ze Stanami Zjednoczonymi znaczącą nadwyżkę handlową, obłożono wyższymi taryfami. Z ceł została wyłączona Rosja, dla której stawka celna powinna wynieść 42%. Początkowo prezydent USA twierdził, że jego cła będą obowiązywać długo. Po szoku giełdowym Biały Dom zmienił strategię i ogłosił, że z każdym krajem będzie negocjować osobno. Te kraje dzwonią do mnie, są zdesperowani, żeby się dogadać. Proszę, proszę, proszę się ze mną dogadać, mówią. Zrobimy dla pana wszystko. Eksperci ostrzegają, że rozpoczęta przez Trumpa wojna handlowa może być niekorzystna dla Stanów Zjednoczonych. Najpoważniejsze starcie będzie dotyczyć Chin, na które Trump nałożył cła w wysokości 104%. Pekin zapowiada walkę do końca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Decyzja była planowana, konsultowana i nie jest zaskoczeniem, informują polskie władze. Chodzi o wycofanie amerykańskich wojsk z bazy w Jasionce pod Rzeszowem. Dowództwo Armii USA w Europie poinformowało o relokacji sprzętu i żołnierzy. Premier Donald Tusk zapewnia, że Amerykanie nie wycofują się z Polski. Wycofanie żołnierzy amerykańskich z lotniska w Jasionce była zapowiadana i konsultowana z nami już wiele, wiele tygodni temu. Amerykanie nas o tym uprzedzali i zapewniali, że żołnierze, którzy będą wycofani, będą nadal stacjonowali w Polsce. Sprawę komentują mieszkańcy Rzeszowa. Następne problemy. Ciężko mi powiedzieć. Nawet nie wiem, czy to jest prawda. Jeśli by się wycofali, nie byłaby to dobra informacja dla Podkarpacia. Na pewno to był najlepiej chroniony kawałek nieba w Polsce do tej pory. Wizerunkowo wygląda to bardzo źle. Wolałbym, żeby tu byli. Lotnisko pod Rzeszowskiej Jasionce służy jako centrum przerzutowe zachodniej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Po wycofaniu się Amerykanów dowództwo nad bazą przejmie NATO. Nie mamy czasu do stracenia, jeśli chodzi o inwestycje w obronność, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd przyjął ustawę dotyczącą strategicznych planów inwestycyjnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. To rewolucyjne prawo, które zmienia myślenie o bezpieczeństwie, ocenia wicepremier Kosiniak-Kamysz. To jest ustawa, która zmienia w ogóle podejście do bezpieczeństwa, do inwestycji w bezpieczeństwo. Potrzebujemy inwestycji infrastrukturalnych również po to, żeby przyjąć sprzęt, który zamówiliśmy. A zgodnie z ustawą do strategicznych inwestycji związanych z obronnością nie będzie stosowane prawo zamówień publicznych. Dzięki temu skrócony zostanie czas wyłaniania wykonawców i robót budowlanych. Niegospodarność, nieprzestrzeganie procedur i polecenia zapisywane na biurowych kartkach. Wszystko to miało doprowadzić do strat przekraczających 70 milionów złotych. NIK ogłosił wyniki kontroli w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Pod lupę wzięto zamówienie z lat 2021-2024. Kontrolerzy zapowiedzieli doniesienia do prokuratury i CBA. Zakupy, które szczegółowo kontrolerzy analizowali, to m.in. zakup rękawiczek jednorazowych, racji żywnościowych dla ukraińskiego wojska czy agregatów. Wszędzie dostrzegli uchybienia w wyborze kontrahentów. Rafał Ostrowski, kontroler NIK, mówił m.in. o braku konkurencyjności. Wiele zakupów strategicznych realizowanych było przez firmy niewyspecjalizowane w asortymencie, które kupowała RARS. Na przykład podmiot produkujący artykuły do sprzątania dostarczał racje żywnościowe w ramach pomocy dla Ukrainy. Agencja eventowa dostarczała namioty wojskowe, noże, okulary i siatki maskujące dla wojska w Ukrainie. Ponadto podpisywano umowy na wielomilionowe kwoty z podmiotami wskazywanymi przez przełożonych ustnie bądź na samoprzylepnych żółtych kartkach. Kontrola NIK dotyczyła ponad 4 lat działalności RARS, głównie zarządów PiS. Zeznania w tej sprawie składali m.in. były premier Mateusz Morawiecki i jeden z największych beneficjentów agencji, biznesmen Paweł Esz, który w prokuraturze usłyszał w tej sprawie zarzuty karne. Agata Król, Polskie Radio. Wieloryb w Zatoce Gdańskiej. Fontanny wody dostrzeżono kilkanaście kilometrów od ujścia Wisły. Jasno wskazują na dużego morskiego ssaka, mówi Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii w Sopocie. Po raz kolejny zabłąkał się do nas wieloryb. Ciekawe jest to, że wydaje się, że faktycznie to zwierzę żerowało sobie na jakichś ławicach drobnych istot, pewnie małych rybek, bo w Morzu Bałtyckim nie jest to dla tych zwierząt takie proste. Naukowiec ma kilka hipotez na to, skąd wziął się wieloryb w Bałtyku. Musiał przepłynąć cieśniny duńskie i tutaj trudno wyrokować, co go sprowokowało do wniknięcia w ten Bałtyk tak głęboko. Czy on ścigał jakąś ławicę ryb, czy został oszołomiony hałasem statków płynących przez te cieśniny i zwyczajnie się zabłąkał? Trudno powiedzieć. W Bałtyku obserwowano humbaka m.in. w 2016 i 2023 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. A działo się w Lidze Mistrzów. Oj tak, trzeba przyznać. Rozpoczęła się bowiem faza ćwierćfinałowa Ligi Mistrzów UEFA, wspomnianej przez ciebie. Arsenal spłatał nie lada figla Realowi Madryt. W Londynie drużyna z Jakubem Moderem na obronie pokonała królewskich, uwaga, 3-0. W Monachium Bayern przegrał z Interem Mediolan 1-2. Nikola Zalewski wbiegł na boisko w końcówce spotkania. Kontuzjowany Piotr Zieliński wciąż pauzuje. Dziś o 21:00 Barcelona zagra z Borussią, a PSG z Aston Villą. Polskie hokeistki rozprawiły się z reprezentacją chińskiego Taipei 9-2 w drugim meczu mundialu dywizji 2A, który trwa w Bytomiu, a ich koledzy po fachu wygrali w Katowicach z Litwą 2-0 w meczu towarzyskim będącym przygotowaniem do Mistrzostw Świata Grupy 1A w Rumunii. Krzysztof Maciaś zaliczył gola i asystę. W tym etapie przygotowań nie ma co patrzeć na wynik, tutaj się liczy gra. Myślę, że z gry to wyglądało dużo lepiej niż z wyniku. Wynik był bliski, a wydaje mi się, że pokazaliśmy przynajmniej część tej klasy, którą powinniśmy i byliśmy stroną lepszą zdecydowanie w dwóch meczach. Myślę, że nawet Litwini by się z tym zgodzili. Trzeba popracować nad skutecznością, ale myślę, że takie zgrupowanie, jakie mamy i tacy sparring partnerzy nam dadzą dużo, świetne otarcie to będzie przed mistrzostwami. Reprezentacja Polski przenosi się teraz z Katowic do Krynicy, gdzie w niedzielę i poniedziałek zagra sparingi z Ukrainą. Poznaliśmy skład z finału Tauron Ligi. O złoto zagrają siatkarki Dewelopresu Rzeszów z ŁKS-em. W derbach Łodzi z kwitkiem odprawione zostały Budowlane, a pierwsze skrzypce w zakończonym tiebreakiem meczu zagrała Zuzanna Górecka. My sobie powiedziałyśmy, jak przejdziemy Mielec, wygramy złoto. Przeszłyśmy Mielec. Teraz przed nami to złoto tam jest, wisi, tylko musimy zrobić 3 dobre kroki i po nie sięgnąć, co nie będzie proste oczywiście. Dewelopres pokonał w meczu BKS Bielsko-Biała, finały rozpoczną się w połowie kwietnia. Przyszły tydzień przyniesie znaczne ocieplenie. W połowie przyszłego tygodnia temperatury mogą sięgać prawie 30 stopni, ale dziś jeszcze dzień rozpoczyna się z przymrozkami, a po południu będzie od 4 stopni na Podhalu do 12. Na zachodzie kraju, no to prawie dokładnie tak jak wczoraj. Powinno być raczej słonecznie, choć gdzieniegdzie, zwłaszcza na północnym wschodzie Polski, możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. I zawołałem ceny, ceny. I co? No nie uwierzysz. Echo mi na to niższe, niższe. Ale gdzie? No w euro, w euro. Na święta odpowiadają nam niskie ceny. Pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1799 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8,5 minuty po godzinie 7. Państwo komentują sprawę wycinki drzew w Polsce, wciąż w dużej mierze na eksport do Chin. My się w ogóle nie uczymy. Przecież moglibyśmy zobaczyć, jak Chińczycy załatwili chociażby Rosjan. Tam też Chińczycy mieli przetwarzać to drewno. Tymczasem wycinają całe połacie tajgi z Syberii i wywożą do siebie, bo sobie przeliczyli, że u nich będzie taniej. I Rosjanie nie mają nic. Mają tylko glac, plac po lasach, nie mają grzybów, nie mają jagód. W swojej okolicy, gdzie są potężne lasy w Górach Świętokrzyskich, te lasy są coraz gorsze i to nie jest tylko moje zdanie. Ludzie, którzy mają tartaki, też mówią, że drewno jest coraz gorszej jakości i cieńsze. No to jak to jest? W papierach jest zawsze dobrze. Zapraszamy do rozmowy nie tylko na papierze. Jak zawsze od 6 do 9. Co jeszcze dziś w audycji porannej? Katarzyna Kotula, między innymi ministra do spraw równości w rozmowie bez uników z Renatą Grochal, a także wycieczka na dzikie polowanie. Są rzeczy, o których lepiej nie mówić głośno. Tak. Powinniśmy uciekać? Lepiej uciekać. Zdecydowanie lepiej uciekać. Uszliśmy z życiem. Tak, będzie. Jeszcze przed ósmą. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. To my zapraszamy do trójki. Trójce. Jest 7:14. Zapraszamy do Trójki. Amerykanie relokują żołnierzy z Jasionki, z hubu logistycznego kluczowego w pomocy Ukrainie. Dużo komentarzy, sporo wątpliwej jakości informacji na ten temat. Pojawiało się też wczoraj w mediach i w internecie. Dziś sprawdzone fakty i opinie ma dla Państwa Michał Strzałkowski w tym temacie. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, rzeczywiście ta wiadomość o tym, że Amerykanie mieliby przenieść się z podrzeszowskiej Jasionki do innych miejsc w Polsce, wywołała sporo emocji. No trudno się też trochę dziwić, dlatego że te działania różne amerykańskiej administracji pod rządami Donalda Trumpa są czasem zaskakujące, czasem takie wywołujące wręcz, tak jak to dotyczące ceł na przykład i światowej gospodarki, jakiś chaos. Stąd rzeczywiście różne działania Amerykanów są odbierane odebrane z większymi emocjami niż tak naprawdę to powinno być, dlatego że tutaj mówimy rzeczywiście o relokowaniu, czyli mówiąc prościej, przeniesieniu się amerykańskich żołnierzy właśnie z podrzeszowskiej Jasionki, z tego lotniska, które jest kluczowe dla choćby zaopatrywania Ukrainy w pomoc, jaki udziela jej w obronie przed Rosją świat. Prawdopodobnie wszystko to wskazuje, że do garnizonu, który powstaje w Wielkopolsce, w Poznaniu, tam wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Amerykańskiej przecież zostało ustanowione już lata temu, jeszcze za pierwszej kadencji Donalda Trumpa, potem to potwierdzono w czasie kadencji Joe Bidena, więc tutaj, jak wskazują polscy politycy, czy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, czy prezydent Andrzej Duda, tu nie mamy między pałacem prezydenckim a rządem żadnej rozbieżności, czy wreszcie premier Donald Tusk, to nie była decyzja nagła, to była decyzja, która była znana polskim władzom co najmniej od lipca ubiegłego roku, że takie plany mają Amerykanie. I jak mówił premier Donald Tusk, tutaj nie ma mowy o jakimś zaskoczeniu, to posłuchajmy premiera. Wycofanie żołnierzy amerykańskich z lotniska w Jasionce była zapowiadana i konsultowana z nami już wiele, wiele tygodni temu. To nie jest żadne zaskoczenie. Amerykanie nas o tym uprzedzali i zapewniali, że żołnierze, którzy będą wycofani, będą nadal stacjonowali w Polsce i że nie oznacza to w żaden sposób redukcji sił amerykańskich w Polsce czy w Europie. Mówię o zapewnieniach ze strony amerykańskiej. Mam nadzieję, że one się zrealizują. No i tu jest właśnie ta niepewność, jeśli chodzi o działania administracji Donalda Trumpa, który świadomie czy nie, ale zachowuje się w sposób nieprzewidywalny. Ekspert portalu Defense24, komandor Maksymilian Dura, ocenia jednak, że ta polska sytuacja w związku z relokowaniem Amerykanów ze Jasionki, nawet jeśli, a wszystko na to wskazuje, że tak będzie, pozostaną oni w naszym kraju, jednak trochę utrudnia być może działanie tego hubu, i tak mówi ekspert. To nie jest tak, że oni to wycofają i na przykład zamienimy się miejscami, czyli Polacy będą bronili tutaj, a oni pójdą na bronić tam. Nie. My tych systemów, które kupiliśmy, jest jeszcze, mamy zbyt mało. Chodzi o system Patriot. Kupiliśmy dopiero dwie baterie, więc mamy tak naprawdę 4 jednostki ogniowe i z tego połowa będzie musiała prawdopodobnie pójść do ochrony Rzeszowa. I jest to duży problem, bo jeszcze pamiętajmy, że musimy chronić granicę z Ukrainą, bo tam cały czas może coś przelecieć, więc tutaj jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji, co nie zmienia faktu, że sobie poradzimy. No bo tak właśnie to ma wyglądać. Na miejsce wycofujących się z Jasionki Amerykanów, ale pozostających w Polsce, mieliby trafić żołnierze z państw natowskich, przede wszystkim niemieccy, norwescy i brytyjscy, a także część żołnierzy polskich. I tutaj NATO miałoby tę ochronę tego hubu koordynować. Być może pojawią się więc też jakieś baterie, na przykład przeciwlotnicze, z innych krajów europejskich. No w tym temacie te informacje są uspokajające, ale pojawiają się także doniesienia o tym, że Amerykanie w ogóle mieliby ze wschodniej flanki, tu ze wschodniej Europy, wycofać 10 tysięcy swoich żołnierzy z Polski, z Rumunii. Czy to są też informacje sprawdzone? Na razie o tym informuje telewizja NBC News, amerykańska telewizja, która się powołuje na swoje źródła w Pentagonie, czyli amerykańskim Departamencie Stanu, że rzeczywiście Amerykanie mieliby według tej telewizji rozważać, na razie rozważać, wycofanie 10 tysięcy żołnierzy, czyli połowy z tych żołnierzy, którzy trafili do Europy w 2022 roku, 3 lata temu, żeby wzmocnić ochronę wschodniej flanki NATO. To była odpowiedź na rosyjską inwazję na Ukrainę. Dzięki temu przede wszystkim zwiększyły się te amerykańskie kontyngenty właśnie w Polsce i w Rumunii. Stąd domniemanie, że to stąd ci żołnierze mieliby być zabrani. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych Brian Hughes przesłał takie oświadczenie do telewizji NBC News i powiedział tylko tyle w tym oświadczeniu, że Biały Dom przeprowadza taką ponowną ocenę tego, czy rozlokowanie amerykańskich sił w ogóle na całym świecie jest jakby optymalne z punktu widzenia obecnie prowadzonej polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. I chodzi o to, żeby, tutaj cytat z tego oświadczenia, w Waszyngtonie była pewność, że Ameryka pozostaje najważniejsza. Stąd to domniemanie, że być może część tych żołnierzy Amerykanie chcieliby przerzucić w region Indo-Pacyfiku, gdzie rywalizują mocno z Chinami. A wiemy, że na przykład wojna handlowa amerykańsko-chińska właśnie się wczoraj zaostrzyła za sprawą podniesienia ceł. Z tym, że to znowu są tylko przypuszczenia i mówimy o żołnierzach tych dodatkowych, którzy trafili tutaj po wybuchu wojny na Ukrainie. Niektórzy komentatorzy w Stanach mówią, być może to jest jakieś wstępne przygotowanie się do tego, że dojdzie do zawarcia rozejmu, czy nawet w perspektywie dalszej pokoju na Ukrainie. No i wtedy Amerykanie uznają, że ci żołnierze, których wysłali po wybuchu wojny, już nie są tutaj potrzebni. Ale podkreślę jeszcze raz, mówimy na razie o doniesieniach medialnych, oficjalnie przez Biały Dom w żaden sposób niepotwierdzonych. Michał Strzałkowski wyjaśniał te amerykańsko-polskie zawiłości wojskowe. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A teraz piosenka dnia. O, już nawet słychać. Dziś miała być inna, przyznam państwu, ale wieczorem redakcja muzyczna postanowiła ją zmienić. Nie bez powodu. Wczoraj ukazała się piosenka zespołu, który dla części słuchaczy Trójki znaczy dużo. Arcade Fire wyda nową płytę Pink Elephant, a to jej fragment. When we

To już finał wyprzedaży rocznika Bike i oferta, której nie możesz przegapić. Teraz aż 23 tysiące złotych korzyści na modele Bike 5 i Bike 7. Ubezpieczenie OC AC za złotówkę. Instalacja LPG w pakiecie. A finansowanie? Kredyt 50 na 50 0%. Bez ukrytych kosztów. Brzmi świetnie? Sprawdź szczegóły w salonach Bike w całej Polsce. Pospiesz się, liczba aut jest ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Amerykańska armia przenosi sprzęt wojskowy i personel z podrzeszowskiej Jasionki do innych baz w Polsce. Dowództwo wojsk USA w Europie informuje, że decyzja zapadła w ścisłej współpracy z Warszawą i innymi sojusznikami w NATO. Premier Donald Tusk zapewnia, że Amerykanie nie wycofują swoich żołnierzy z Polski. To nie jest żadne zaskoczenie. Amerykanie nas o tym uprzedzali i zapewniali, że żołnierze, którzy będą wycofani, będą nadal stacjonowali w Polsce. A wczoraj amerykańska telewizja NBC News podała, że Pentagon rozważa wycofanie 10 tysięcy żołnierzy z Polski i Rumunii. Rząd dał zielone światło dla specustawy obronnej, pisze Rzeczpospolita. Wśród jej założeń jest uproszczenie procedur dotyczących budowy nowych zakładów produkujących na potrzeby wojska. To m.in. brak zgód środowiskowych albo pozwoleń wodnoprawnych. Proponowane w specustawie zmiany mają skrócić proces inwestycyjny o połowę. Nikt nie wygrywa w wojnie handlowej. Wszyscy tracą, a jej konsekwencje odczują biedni, podkreśla sekretarz generalny ONZ, odnosząc się do polityki celnej amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Antonio Guterres podkreślił, że szczególnie martwi się o najbardziej wrażliwe, rozwijające się kraje, bo jak zaznaczył, wojna celna będzie miała na nie bardziej niszczycielski wpływ. Pełny serwis Trójki o 8. A teraz czas na serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Po burzliwej sesji na giełdach w poniedziałek, wczoraj przyszło uspokojenie. U nas najważniejszy indeks zyskał przeszło 3%. Jednak dziś nie musi być już tak dobrze, a to dlatego, że w życie weszły podwyższone cła na towary z krajów, z którymi Stany Zjednoczone mają deficyt handlowy. Ta decyzja ponownie może mieć wpływ na światowe rynki, w tym na giełdę warszawską, mówi Dawid Czopek, analityk giełdowy. Otwarcie giełdy może być nawet na 5% minusie. Oczywiście wiele w tym momencie dzieje się na rynkach, wiele może także się wydarzyć, ale zakładając pewien status quo, należy założyć bardzo negatywne otwarcie na polskiej giełdzie. W Azji większość giełd dziś rano już była na minusie. Blisko 46% Polek i Polaków chce wydać na święta wielkanocne mniej niż w ubiegłym roku. Tak wynika z raportu UC Research. Najwięcej osób chce oszczędzać na zakupach napojów alkoholowych. Około 35% nie zamierza ograniczać świątecznych wydatków. A Rzeczpospolita informuje dziś, że jajek nam nie zabraknie, mimo że Polska jest jednym z największych ich eksporterów na świecie i w styczniu w porównaniu z grudniem nasz eksport wzrósł o 35%. Jaja z Polski trafiają przede wszystkim na rynek niemiecki, holenderski i czeski, ale także do Izraela czy Iraku. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli przeszło 250 metrów sześciennych sklejki o wartości ponad miliona złotych. O akcji z Pomorza mówi Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka KAS. W kontenerach miała znajdować się sklejka brzozowa, której nadawcą była firma z Tunezji. W trakcie kontroli funkcjonariusze wykryli, że na opakowaniach zbiorczych z towarem znajdowały się opisy cyrylicą oznaczające model, jak i typ sklejki produkowanych w zakładach rosyjskich. W związku z podejrzeniem naruszenia unijnych sankcji towar został zatrzymany do dalszego postępowania. Dolar dziś rano kosztuje 3,87 zł, a euro 4,28. A teraz prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Możemy to załatwić szybko, bo tak generalnie pogoda będzie dziś taka jak wczorajsza, na ogół od 9 do 12 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Co robić, gdy w mieście spotkamy dzikie zwierzę i wydaje nam się, że potrzebuje ono pomocy? Między innymi o tym powiemy jeszcze przed 8. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki na zegarach 7.35. Hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on. Toward your destination, though you may find from time to time complication. Curtis Mayfield, Move On Up w trójce, a teraz historia, o której być może już Państwo słyszeli, historia z Zielonej Góry. Młoda kobieta ogrzewa własnym ciałem ranną sarnę potrąconą przez auto. Przechodnie się zatrzymują, dają koc, dzwonią po pomoc. 7 osób, 2 godziny, 1 sarna i jedno wielkie pytanie, co teraz? Chcemy pomóc, ale czy zawsze wiemy jak i czy zawsze nasza pomoc jest konieczna? Karolina Gonet. Widzimy zwierzę i coś się w nas porusza. Chcemy pomóc. I bardzo często właśnie wtedy zaczynają się schody. W mieście, tak jak i my, dzikie zwierzęta też muszą się nauczyć żyć. Decyzja musi być racjonalna. I czasem wystarczy przenieść ptaka z chodnika na trawnik, czasem wystarczy go posadzić trochę wyżej. Oczywiście, jeżeli jest to ptak ranny, coś mu dolega, to wtedy pomoc jest potrzebna. Bo te zwierzęta w mieście mają przygody z winy człowieka de facto. Ale nie chcemy zbierać zdrowych ptaków, które są pod opieką rodziców, no bo to jest zwyczajnie kidnapping. Doktor Andrzej Kruszewicz, ornitolog, dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Mieliśmy różne spotkania z ludźmi. Pamiętam panią, która przyniosła 2 ptaki. Mówi, panie, jakie cudaki tutaj wam przyniosłam. Otwiera torbę. W tej torbie ma 2 młode dzięcioły zielone, które właśnie wyszły z gniazda. Mówi, proszę panie, to są młode, zdrowe dzięcioły. One powinny zostać tam, gdzie były. Pół godziny je ganiałam. Jeszcze był trzeci, ale uciekł. A wy co, lenie, nie chcecie ich wychować? Rodzice zrobiliby to lepiej. Najwięcej zwierząt i ptaków spotykamy właśnie teraz. Od kwietnia do czerwca. To czas, kiedy młode zwierzęta uczą się życia i wdrażane przez rodziców przystosowują się do funkcjonowania w przestrzeni miejskiej. Ale gdy tego potrzebują, to jak nie przeszkadzać, a pomóc? Nie mówimy, żeby nie podejmować żadnych działań. Jeżeli tylko zauważycie, że te zwierzęta po prostu, one się uczą życia, zostawmy je, nie reagujmy. Zbigniew Włodarczyk, zastępca komendanta Warszawskiej Straży Miejskiej. W momencie, kiedy są wątpliwości, kiedy widzimy, że zwierzęta są okaleczone, kiedy istnieje wątpliwość, że mają kłopoty w poruszaniu się, wtedy proszę dzwonić 986, numer alarmowy do Straży Miejskiej. Przyjedzie ekopatrol, podejmie stosowne działania. No dobrze, ale idziemy ścieżką, przed nami pod drzewem skulone zwierzę. Co robić? Dzwonić po pomoc? Brać na ręce? To jedne z tych pytań, które warto zadać, zanim zrobimy coś z dobroci serca. Nie podchodzimy za blisko, nie płoszymy, nie dotykamy, nie robimy niepotrzebnie zdjęć, mimo że to no, człowieka na pewno kusi, ale to niepotrzebnie stresuje takie zwierzę. Błażej Dałek, zastępca dyrektora warszawskich lasów miejskich. Kiedy rzeczywiście nie wiemy, co zrobić, nie jesteśmy pewni, czy dobrze robimy, nie pomagając, zadzwonić do ekopatrolu Straży Miejskiej albo do nas, do lasów miejskich. Jest numer całodobowy, 7 dni w tygodniu działa. Przyjedziemy, ocenimy sytuację na miejscu. Krąży taki mit, że jak dotkniemy małego zwierzaka, matka już go nie przyjmie, bo poczuje zapach człowieka. Brzmi groźnie i bardzo filmowo. Ignorują takie rzeczy, bo w mieście tych zapachów jest mnóstwo. Podobnie miejskie sarny czy zające, one też tych zapachów mają mnóstwo i tutaj ten dotyk człowieka trochę może je przerażać, ale macierzyństwo jest silniejszym instynktem niż strach przed zapachem człowieka. Czasem największa pomoc to nie przeszkadzać. Zwierzaki, one też najlepiej rosną, gdy się im nie mieszamy w życie. A to Chapel Roan, The Giver w Trójce. Jeśli kiedykolwiek będą Państwo w podobnej sytuacji do tej pani z Zielonej Góry, która spędziła kilka godzin z ranną sarną, podpowiadamy, jest taka aplikacja Animal Helper. Pomoże skontaktować się z odpowiednimi służbami. Słyszeli Państwo kiedyś o dzikich tramwajach? Można je zaobserwować w różnych miejscach, choć wiele z tych miejsc jest niejawnych. Ostatnio jednak jedno takie miejsce, punkt obserwowania dzikich tramwajów, pojawiło się jako pineska na internetowej mapie. Paweł Turski takiej okazji do miejskiego safari przepuścić nie mógł. Węzeł Młociny. Z metra do autobusów i tramwajów przesiadają się tutaj w ciągu doby dziesiątki tysięcy przedstawicieli gatunku Homo sapiens. Większość ludzi rozumnych nie jest świadomych, jakie cenne przyrodniczo miejsce jest tuż obok nich. Nie omija go dziś tylko Kuba Kisieliński, miłośnik transportu. Będziemy polować, zobaczymy, co uda nam się dzisiaj złapać. Jak one przekraczają próg ulicy zgrupowania AK Campinos, to zmieniają się w zupełnie inny tabor. Należy zachować szczególną ostrożność, duża doza pokory i o ile nie będziemy wykonywać żadnych podejrzanych ruchów, to nie mamy czego się obawiać. Obawami mimo wszystko towarzyszy. Po 3 minutach spaceru w kierunku wschodnim naszym oczom ukazuje się zielone torowisko i dużo drzew. Brzozy, najzwyklejsze szpalery drzew, takie jak można spotkać w parkach. Właśnie tutaj widać jednego osobnika, jak się zbliża, ale to już jest osobnik, który z tego punktu zjeżdża. On przemienia się w ten tramwaj cywilizowany i traci tę swoją dzikość. Miejsce, do którego dotarliśmy, to jeszcze nie punkt obserwacyjny. To zwykła, wydeptana ścieżka. By dotrzeć do punktu, trzeba zadać sobie wiele trudu. Trzeba pokonać krzaki i zeszłoroczne liście. Za chwileczkę, jak skręcimy w prawo, to będziemy w tym punkcie widokowym. No i możemy rozpoczynać łowy. Wziąłeś ze sobą aparat, więc pewnie będzie trochę zdjęć robionych. Zależy, co się pojawi. Jeżeli się pojawi coś ciekawego, to tak. Jeżeli nie, to damy temu przejechać w spokoju, żeby też tych tramwajów nie niepokoić, bo wiadomo, że każda taka wizyta może wywołać reakcję stresową. O, widzę jakiś okaz. Dziki sunie jak dziki po tych szynach. Mamy tutaj krótkiego Hyundai'a, to jest najnowszy typ taboru. Krótki Hyundai złowiony i jest w kolekcji. Tramwaj 3-członowy w sam raz, jeżeli chodzi o pojemność w godzinach międzyszczytowych. Nadjeżdża ze strony pętli tramwaj. Tutaj mamy do czynienia z nieco bardziej wiekowym gatunkiem, bo mamy długiego jazza w wydaniu warszawskim. Słychać, że on brzmi już nieco inaczej niż ten Hyundai. To jest tramwaj nieco starszy, wykonany w innej technologii, bez skrętnych wózków. To są zupełnie różne gatunki. Od strony pętli wjeżdża kolejny okaz. Znowu mamy krótkiego Hyundai'a. Posłuchajmy. To jest kilka sekund fajnego, przyjemnego szumu. Można zabrać sobie spokojnie leraczek, książkę i odpoczywać, obserwować. Co ten dźwięk, który wydaje ten konkretny okaz, o nim mówi? Mówi o nim to, że jest bardzo nowoczesny. O, tutaj nadjeżdża następny, ale to akurat jeszcze taki tramwaj nie do końca dziki, bo on jest tylko przejazdem technicznym. Taki podejrzany ten przejazd techniczny, bo ja widziałem w środku pasażerów. To statyści, to o tym nie rozmawiajmy lepiej. Czyli dzikie tramwaje jako przejazd techniczny to jest jeszcze bardziej dziki tramwaj? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić głośno. Tak. Powinniśmy uciekać? Lepiej uciekać, zdecydowanie lepiej uciekać. Uszliśmy z życiem. Uff, udało się. Czy państwo podobne miejsca mogą nam polecić? 2 2 i 7 3 zapraszamy oczywiście, ale zapraszamy też na 8:13 razem z Renatą Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś twoją gościnią... Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, polityczka Nowej Lewicy. A, czyli kampania wyborcza także. Oczywiście, zaczniemy od kampanii wyborczej. Emocje rosną. Rafał Trzaskowski odpowiedział na apel Karola Nawrockiego, żeby zmierzyli się w debacie jeszcze przed pierwszą turą. I Trzaskowski wzywa na debatę na piątek na godzinę 20:00 do Końskich. Pamiętamy, że Końskie to miejsce, w którym Trzaskowski się nie pojawił. To do, I am leaving, and this is starting to feel like it's right before my eyes, and I can taste it. It's my sweet beginning. I can tell just what you want. You don't want to be alone. You don't want to be alone. I can't say it's what you know, but Mowa bez uników oczywiście o 8.13. Teraz zegar pokazuje 7.50. To czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Moloko, Sing It Back. Czy jest na sali ktoś, kto nie słyszał tej piosenki? Pytanie jest podchwytliwe, bo jeśli chodzi o pierwotną wersję Sing It Back, takich osób jest pewnie całkiem sporo. Faktycznie, flagowy utwór Moloko, czyli wyspiarskiego duetu tworzonego przez irlandzką wokalistkę Roisin Murphy i angielskiego muzyka Marka Brydona, to jeden z najbardziej ikonicznych singli w historii muzyki tanecznej. Tyle, że mowa tu o wersji podwójnie zremiksowanej. Ale od początku. Wszystko zaczęło się od dłuższego pobytu Roisin Murphy w Nowym Jorku. Wokalistka chętnie odwiedzała kluby z muzyką elektroniczną, a jej ulubioną imprezą był niedzielny DJ set Body and Soul. Tłum na parkiecie śpiewał tekst piosenki granej przez DJ-a i robił to zwracając się w jego kierunku. W pewnym momencie DJ całkowicie wyłączył muzykę, ale wszyscy nadal śpiewali i tańczyli. Wtedy pomyślałam, że Sing It Back to dobry tekst w tanecznym utworze, wspominała później Roisin. Pierwsza wersja piosenki miała więc oddawać ekstatyczny, house'owy klimat klubowej imprezy. Jednak taka aranżacja nie pasowała Markowi Brydonowi do reszty albumu. Zremiksował więc utwór, wyciszając klubowy puls i nadając mu bardziej filmową atmosferę. Murphy była tym nieco rozczarowana, ale właśnie w takiej wersji Sing It Back ukazało się na płycie I Am Not a Doctor. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. Podświadomie duet czuł jednak, że Sing It Back potrzebuje jeszcze jednego remiksu, by stać się przebojem. Wytwórnia zaangażowała do tego zadania uznanego producenta Todda Terego, który miał na koncie m.in. nośny remiks Missing z repertuaru Everything But The Girl. Duet był jednak rozczarowany efektem jego prac. Gdzie tu więc happy end? Pewnego dnia Roisin znalazła w swojej skrzynce kopertę z płytą zawierającą remiks autorstwa mało znanego niemieckiego DJ-a Borisa Dlugosza, który przygotował swoją wersję zupełnie za darmo, kierując się miłością do muzyki Moloko. Jak mówiła potem Roisin, puściłam ją sobie w moim mieszkaniu w Sheffield i od pierwszych dźwięków wiedziałam, że to jest hit. I to tej wersji dziś wspólnie posłuchamy. Piosenka do wyjaśnienia. Me.